jesteśmy dziećmi, żeby to uczyliście. Kapuczyca, ale to my już nie dzieci kapuczyca. Tam niczego nie przekładało, nie litanią, nie pieśnią, nie malitku. My wszyscy jesteśmy już w starym wieku i my będziemy śpiewać po polsku, jak nas nauczyli nasi rodzice. Przecież proboszcz sam widzi, że mniej i mniej ludzi w kościele. Oj, było mnogo, na dźwięki przychodzili. Prosimy więc proboszczu przy czytaniu Ewangelii. Nie mówi o historii całego świata. To jest kościół. A my zbieramy się obec modlić się, a nie słuchać rzeczy, różne bajki. Bajki, ja bajki nie kazał. Органістка Вішнівскага касцёла Марыя Трапашка чытае мне унікальны дакумент эпохі – ананімны ліст ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму ад прыхаджан-палякаў. Такія падмётныя лісты ксяндзу Уладзіславу падкідаліся рэгулярна. І калі ў сённяшніх даведніках чытаеш, што Уладзіслаў Чарняўскі паслядоўна карыстаўся ў пастырстве беларускай мовай, гэтыя нейтральныя словы і блізка не перадаюць, чаго гэта каштавала святару. Было крыўду, і ён не меў падтрымкі. Не, яго любілі людзі і падтрымлівалі, але ж былі такія, хто не любіў і не падтрымліваў, як мог мешаў і праклінаў нават, і ты хто гэта, ты вот прыйшоў там спяваць, ты будзеш тут па-беларуску, табе што не зробіцца там, чаму мы цябе не праклянем. Ну гэта ж іхная вера, так сказаць, такая вот была напэўна. Ксёндз прамову вядзе, казанне па-беларуску, моліцца па-беларуску, пацеры раздае, дзеткі вучацца па-беларуску. Спяваць будзем па-польску. Дзіцём вучылася па-беларуску ў ксяндза мая наступная суразмоўца Ірына Бітэль. Бацька пані Ірыны быў касцёльным скарбнікам і ключнікам, і ксяндза Уладзіслава пані Ірына памятае з дзяцінства – і памятае, якую рэакцыю ў яго выклікала польская мова ў вуснах прыхаджан. Ён з людзьмі абшаўся, усе да яго прыязджалі, хто з-пад цішка, хто як, але ён знаў, што каму сказаць. Ён умеў лавіраваць между вот этой власцю і тут вот гэтымі, вот, которые да яго былі прыхільнікі. Вот это ў яго была заслуга, наверна, што і касцёл ён захаваў. Только благодаря яму ўсё вот казалі, на яго бывае, што камуніст з-пад цішка, вот, та же камітет. Не то, што злыя палякі марывачна. І ён знаў, куды і як пакіраваць. Ён быў разумнейшы за іх, просто, вот у гэтым плане. А так, што там, это саме, ну, сюда ж яго паддзержывалі, не то, што там было там ужо невядома што, апазіція. Але у яго от былі такія думкі, ну, але паколькі ў нас людзі былі на польскай мове, і вучыліся, і ў школу тут, хто хадзілі ў польскую, хто, і это саме, і гэтыя малітвы, пацеры, ўсё было па-польску, а ён толька хацеў па-беларуску. Вот, і ён гэтым грэзіў. Ну, і мы яшчэ малыя вучыліся пацеры па-польску. Яшчэ не было пераклада беларуска, а ён казаў, пацёрки, цюмі. Ну, так вот, чи наш турсьес, мне, там, анёла, божа, стружу, мой, вот это вот по-польску мы говорили. А потом уже ён стал перекладать на беларускую мову, ну, гэта было так у ціхара, і ён уже по-беларуску. І вот, як у касцёле добра, імша по-польску, хай будзе по-польску, там, дзе што па-латыні, а гаварыць, тады старыя прыязджалі людзі і казалі, вот, по-польску, пробаш, то ну, ён же гэтага так не любіў. Матку сваю выракаюся, матку выракаюся. Гаварылі многа людзі па-польску. Прыязджалі, вот думалі, як яму, каб лепей можа. Можа яму трэба лепей па-польску, а ён бывае. Прыязджалі да яго і... Ну, з усей акругі. Во-первых, усе людзі з Валожына, з Гродненскай області, плоць да вот Юрасішкаў, гэта ўся акруга, Богдановска акруга, Гальшаны, там з-пад гэтага. Дзе, адкуль, ну, з усей акругі у нас ўсё время гродненскія машыны стаялі, гродненскія номера. Вот, і там болей польскамоўныя людзі. Там у іх і ў жытку болей ёсць польскае слова, чым у нас праскаківаюць. У нас болей рускіх, а там польскіх. Ну, дык вот як прыходзіць, бывае, ну, гэта бацька яшчэ так расказваў, што баба вот там нейка прыйшла і польскі, як ўжо там, да яго стала гаварыць пра імшу і пра гэта сама. А ён за яе, ідзі, па-польску пшэкай, што ты мне прыйшла, вот гэта ў яго, і гэта было не адзін раз. Даже на гэтым фоне, што вот былі такія стычкі, што вот бацька з ім стыківаўся, што вот я, бацька адказвае па-польску, этой жанчыне ці там мужчыну, хто прыйшоў, а ксёндз не можа выгнаць аднаго і другого, трэба па-беларуску. Вось каго сапраўды не падманеш ніколі, дык гэта дзяцей. А дзеці ксянца Уладзіслава любілі вельмі. І ён быў не такі, што вот ужо такі страшны і суровы. Ён быў вясёлы, такі гэта, і можа і пажартаваць, і што-небудзь такое расказаць, і чым думаеш, але надта быў добры. Ну, вот цукеркі, вот такая тэчка была вялікая, вот такая гэта зацёрта, ён так прыйшоў, паставіў. Открывая тэчку, ну, зараз нешта выцягне і нешта дасць. Вот дзяцей ён то любіў. І памагаў ён сіротам, асабліва сіротам, потому што вот дзе ў каго якія дзеці, я гэта вот так і знаю, што ён капеечку падсуне, грошы тады хватала, вот. І не быў, а нашу закрытасці, дзе трэба ён маўчаў, з кім ён знаў, як сябе весці, як гаварыць. У яго была дыпламатія очень тонкая на тое время. Чаму у яго такая была рэакцыя на язык польскі? Вот я гэтага не знаю. Хто прыязджаў з Польшы, адкуль прыехалі? З Польшы. Усё, ён тады па-польску будзе гаварыць. З Літвы прыехалі, вот неяк несколькі раз бацька казаў. Ужо ён Гергеча з імі па-літоўску. І добра. Бо ён сам у Літве служыў. Але вот тут на гэтай мове, потому што, знаеце што, я так думаю, што ён панімаў, што рэлігію нельзя прадвігаць у беларускай вот дзяржаве па-польску, потому што мы ўжо ўсе хадзілі ў беларускія школы, рускія школы, і нам трэба па-беларуску даваць. І вучыць па-беларуску. Вот як хадзілі мы там на навуку нейку, ці дома бывае, а чым чалавек думае? Рассказывай, чым чалавек думае. Мазгамі. Мазгамі. А што такое мазгі? Мяса. А задніца што? Мяса. Ну, дык што, ты задніцай думаеш, душой чалавек думае. Сядзім отак, а ён нешта расказвае, мы нагамі. А, чарта калышыш нагой, чарта калышыш. Вот так вот было. Такое, ён з дзецьмі умеў абшацца. Вот. Ну і што такі быў вот, нежадны, ён пачастункі, так, цукеркі, дзе што такое, вот, апельсіны, дык гэта вообще, некалі апельсіна у нас жа не было, відаць, што тут і не ўзяць, а ён всегда прынясе. Тыя прыпавесці, з дапамогай якіх ксёндз Уладзіслаў тлумачыў сваім прыхаджанам ролю роднага слова, і сёння не страцілі сваёй трапнасці. Слова Марыі Трапашцы. Ну што, ну як табе? Вот лепей у пазычанай кашулі прыйсці ў касцёл ці ў госці там, ці спадніцу пазычаеш, ці хочаш, каб свая была, свая. Не, лепей у сваёй. Ну, дык а чаму ж мову ты чужую? Да, яна добрая для то народа. Ну, дык вучыся ў гэнага народа гэтак сама маліцца, песні сачыняць, спяваць. Вот так, як палякі ў свой час. Узяліся, вон сколькі яны напрацавалі песень, малітваў, перакладаў. Дык і вы так працуеце. Ну, нешта хоць крышачку ту скарбонку. Ну, можаш зернятка, дык зернятка. Ну, можаш глыбу, дык зрабі больш, ну. Mm-hmm. Чым я, допустим, як я свядомая знаю, што чым я чытаю сёння калі перад Богам. Ну я ж табе даў мову. Чаму ж ты я не берагла? Чаму ж ты там нічога сабе не дапоўніла да гэтай мовы? Я дубоўка. Прыдумаў слова. Я ж не была, увёў слова адлюстравання. Аказыш, напэўна, з Божай там волі но недзе было, ну вот чалавек знайдзі, шукай, знайдзі, адкрый. Песнячку сачыні, малітву зрабі. Ініцыятарцы стварэння музея Уладзіслава Чарняўскага ў Вішневе, настаўніцы Тэрэзі Бітэль, калі памёр Чарняўскі, было 22 гады. Сёння яна наноў адкрывае для сябе гэтага чалавека. А вы памятаеце? Я памятаю яго, але калі вот прыйшлося зараз вывучаць ягоную спадчыну, то разумееш, што мы яго не ведалі. Мала мы яго ведалі, таму што вот, ну, як бы ведалі як святара, хадзілі вот у касцёл бацькі, хадзілі мы як святара, што так чалавечны быў, так вот добры быў, ён дзяцей вельмі любіў і гэта. Але вот ягоны ягоных зносін з там з пісьменнікамі, мастакамі, гэта ну былі дзеці. Дзеці мы гэтага не ведалі. Цяпер вот гэта вот усё адкрываецца, наколькі ён быў знакавая асоба. Вот. Можна сказаць, цэнтр. Цэнтр, да яго сцякаліся, вот звярталіся і моладзь Магілёўшчыны ёсць, вот тоже падпісана кніжка была з моладзі Магілёўшчыны. І Фелікса Янушкевіч тоже вот лісты ёсць, перапісваюцца. Наколькі вот это была асоба знакавая, вот цяпер только адкрываецца. Да, вот як болей глыбей вот сталі вывучаць яго спадчыну. Вот. Арганістка Марыя Трапашка піша песні і на свае словы, і на вершы Чарняўскага. Напярэдадні 100-гадовага юбілея святара намаганнямі пані Марыі выдадзены вялікі спеўнік яе песень. Сённяшнюю вандроўку мы скончым песняй на словы Уладзіслава Чарняўскага, прысвечанай маці. Ой, мама, мама, ці ж магу забыцца, як ты малога саніла мяне, твае люлянкі век будуць сніцца. Большасці вішнеўцаў Уладзіслаў Чарняўскі быў дзівакаватым ксяндзом, які не хацеў маліцца польскаму богу в янзыку польскім. Дык для ўсіх беларускіх нацыяналістаў ксёндз Уладзіслаў быў жывой легендай, чалавекам з іншай эпохі, эпохі друйскіх айцоў марыянаў. Вось што казаў Уладзіслаў Чарняўскі ў інтэрв'ю Алесю Бяляцкаму ў 1993 годзе. Я ўжо ў друі быў сведамым, як калом увагналі, калі ксяндзоў беларусаў вывозілі. Усё гэта я перажываў, таму не трэба мне ні гаварыць, ні вучыць пра беларускасць. Канец цытаты. Ксяндза Уладзіслава ўспамінае праваабаронца Алесь Бяляцкі. Пасля вайны некалькі чалавек у нас з яшчэ той старой беларускамоўнай гвардыі світарылі па-беларуску, вярнуўся Віктар Шутовіч з лагероў, вось, які працаваў пад Менскам на Лагойшчыне, на Барысаўшчыне, вось. Ну, 60-е гады ён памёр, ну, а айцец Уладзіслаў быў больш маладзейшы, так бы мовіць. Ну, і вот ягонае святарства, гэта, можна сказаць, не перапынялася вось такім брутальным чынам, хаця яму, як і ўсім іншым святарам у той час, былі такія перыяды, калі яму проста забаранялі служыць. За тое, што ён вучыў дзетак катэхізму, за тое, што ён даваў шлюбы і не здаваў гэтую інфармацыю уповноваженому по релігії. Його карали, ось, на певний час йому забороняли це служення, ось, ну, тим не менш, він протягував цю свою місію і з'являвся таким ну, редким продовжальником цієї білоруської святарской духовной традиции еще передвоенного часу. Ён быў пэўным сэнсе чалавекам іншай эпохі. І мы пра гэта ведалі. Так, маладое пакаленне вось арыентаваных светам, значыць, беларускай моладзі, маладое пакаленне беларускай моладзі, якая была шукала нейкія беларускія арыенціры, вядома, ведалі пра яго. У нас было некалькі такіх кропак, на якія мы арыентаваліся. Вось, якія неслі гэты знішыш той беларушчыны, та Ларыса Генюш у Зельве. Да якой я не патрапіў, гэта Зоська Верас у Вільні, у якой я быў некалькі разоў яшчэ 80-е гады. І гэта вось Владыслав Чарняўскі, Владыслав Чарняўскі, які служыў у Вішневе. Вось. І таму, калі надарылася магчымасць такая, я даехаў да яго ў Вішневе. Чаму савецкія ўлады так баяліся спалучэння беларускай мовы і малітвы, добра разумееш, калі слухаеш жыхарку Вішнева Галіну Бітэль. Савецкай уладзе сапраўды было чаго баяцца, і баялася яна вельмі слушна. Слова пані Галіне. Я памятаю вельмі добра сваю першую камунію. Мама, я не ведаю, хто выпісаў, чи гэта мама. Мне пачары польскія, нашымі літарамі кірылічнымі. Я павінна была гэты тэкст завучыць, я выдатніца ў школе, гэты тэкст ніяк не магла зазубрыць, што называецца. Я не разумела абсалютна. Я нават, цяпер вот я ўспамінаю, я нават не магла гэтыя фразы выбудаваць. Я гаварыла, ой, ча наш, хто рэсьест, неба свенч. І я баюся. І я говорю, мама, я забылася. І у мяне пасля гэта, я як бы адбыла вот гэта, у мяне ніякай хэнчы не было больш заходзіць у касцёл. Для мяне гэта быў нейкі сакральны тэкст, які вот я вывучыла, сказала, і на гэтым і ўсё кончылася. Пасля гэтага я многа-многа гадоў не хадзіла ў касцёл, ён мяне не закрануў. Праўда, ксёнз Чарняўскі вёў указанне на беларускай мове. Указанне я ўсё зразумела, астатняе нічога. Я прайшла ў касцёл пасля 30 гадоў і пачула на хорах беларускія спевы. Гэта для мяне было, гэта як гром з яснага неба. Калі імша закончылася, спусціліся гэтыя харысты, я гляджу, гэта моя былая настаўніца з дзеткамі. Я пытаю, падыходжу да яе, паколькі былая настаўніца, адкуль у вас? Я ж ніколі не чула, а хіба ёсць беларускія песні? Яна кажа, ёсць, Галечка. Прыходь да нас співаць, я прайшла співаць, яна паказвае кніжку, ёсць такая кніжка «Голас душы». Што мы пра гэта ведалі? Гэта ў 26-м годзе гэта кніжка выпушчаная. Аказвай, у 34-м годзе другое выданне 50 беларускіх песень, з іх 10 калядак. Гэта якая была напрацоўка, пра гэта ведаў Чарняўскі, і пра гэта больш не ведаў ніхто. І тут мне даюць пачары, я не памятаю хто, ці сам Чарняўскі, ці Марыосьфаў на хорах. Я як прачытала «Ойча наш», мне пад 40 гадоў. У мяне гэта было ўражанне такое, што вот ну, вот некая сцяна адступіла, і прада мной гарызонтам я не ведаю куды. І я чытаю «Ойча наш», і гэта так проста, і гэта так пра мяне. І ў мяне такая крыўда, што чаму мне гэтага не далі раней? Я вот стаяла, вот, я не разумела, чаму мяне гэтак абдзялілі, і не далі мне гэтага раней. Чаму? І я стала хадзіць у касцёл, і прывёў мяне Чарняўскі. І каб не было ў маім жыцці гэтага чалавека, я не прыйшла ў касцёл. Праваабаронца Алесь Бяляцкі быў ксяндзом Уладзіславам Хрышчаны і нават дапамагаў святару ў раздрукоўцы перакладаў Біблії, якія рабіў Чарняўскі. Вядома, успаміны пра яго засталіся самае найлепшае, бо ну, ён чалавек, які быў такі дастаткова даверлівы. Не ведаю. Ну, ёсць людзі, якія, я это бачу ўжо ў калоніі, якія могуць вельмі хутка высвятляць сваіх суразмоўнікаў і, ну, як гэта там кажуць, прабіваюць, вось, прасвечваюць людзей вельмі хутка. Мне падаецца, у яго была такая як бы здольнасць, ён мог з першых хвілінаў зразумець, наколькі чаго варты чалавек і наколькі ён шчыры той чалавек, з якім ён размаўляў. Вось. І нам хапіла гэтай першай размовы ў ягонай хатцы ў гэтай, вось, тому што ён жыў у звычайнай вясковай хаце, не пры касцёле ў плюбані, там, а звычайная вясковая хата. У гэтай хатцы пры першых там, значыць, хвілінах гэтых размовы, калі мы з ім празмаўлялі праз гадзіну, у мяне было адчуванне такое, што ён ведаў пра мяне ўсё, і я пра яго багата што ведаў ўжо таксама. І з'явіўся пэўны давер. Вось, і мы пайшлі ў касцёл, і ў касцелі там, значыць, узяўшы жанчынку, якая прыбірала ў гэтым касцелі, узяўшы арганіста, вось, прызнаўшы іх мне хроснымі бацькамі, ён мяне ахрысціў. Праз тыдзень, у наступную суботу, 23 студзеня, у Вішнеўскім доме культуры адкрыецца вельмі незвычайны музей. Музей Уладзіслава Чарняўскага. Зацікаўленаму даследчыку будзе што паглядзець, да чаго дакрануцца і што пагартаць. Слова загадчыцы музею Тэрэсе Бітэль. Рэчы Уладзіслава Чарняўскага. Вот, напрыклад, вот это вот куток будзе яго мэбля з ягонага дома, ягоныя рэчы. Тут ужо болей, як я кажу, казённае, можа такое абсталяванне будзе. Ну тут на дадзены момант, можа тут вам змясцілі, значыць, подпіс, кнігі з подпісамі удзячных парафіян, знаёмых, вот мастакоў, такое вот могу это паказаць. А так вот у нас ёсць аўтабіяграфія, пісаная уласнаручна айцом Чарняўскім. Ёсць студэнцкая кніжка. Гэта кніжная шапка ягоная. Тут ягоныя вот пераклады рукапісы, значыць, вот рукапісы 31 шытак. Я кажу, як ксяндза Уладзіслава на ўсё хапала часу і гэтак, ну, настолькі праца была праведзена вялікая. Вот. Паміма гэтых вот рукапісаў, ён жа ж яшчэ набіраў на машынцы, печатаў. Вот. Яшчэ вот папраўкі. Вот, про редакцию, кто ж тебе проводил, вот. По-другому я хочу звернуть вашу увагу, вот, поглядите, кольки письма. И это еще не все, их больше за 200. Вот, есть листы со свояком Францишком Чарняўскім. Вот, могу зараз показать. Ну, по-перше, как працевать можно было, так я их так уже по 40 штук и перевязывала вот с Чарняўскім. Гэта ягоны дзядзька быў, каторы яго накіраваў, ну, як бы ісці вот да Марыянаў і ў святарства. Гэта вот ягоныя лісты. А што ў гэтых сшытках? Гэта сшытка ў пераклады на літургію, ну, літургія на цэлы год. Вот, святы, літанні, вот, набажэнствы, святы, літанні, малітвы. Вот, гэта рукапісныя вот ягоныя тэксты. Сёння ў Вішнеўскім касцёле гучаць беларускія казанні, беларускія малітвы, беларускія спевы, як і ва ўсіх касцёлах Меншчыны, Магілёўшчыны, Відзімшчыны. І нават цяжка ўявіць чалавека, у якога гэта можа выклікаць здзіўленне. Хіба на далёкіх хутарах Гарадзеншчыны такія яшчэ засталіся? А ці была б магчымая такая імклівая беларусізацыя касцёлу, каб не жывы прыклад ксяндза Уладзіслава, каб не ягоная штодзённая праца, каб не ягоны подзвіг. Беларусізацыя касцёла, якая імкліва праходзіла ў канцы 80-х, тых пачатку 90-х гадоў, вядома, абапіралася вось на гэты падзвіжніцкі прыклад ксяндза Уладзіслава. Беларускія ўлады былі не зацікаўленыя ў тым, камуністычныя ўлады, каб беларуская мова прыйшла ў касцёл. З'яўленне беларускіх ксяндзоў, канешне, яна тады набліжала веру, набліжала б касцёл да людзей, і гэтага ўлады страшна не хацелі. Чаму я для іх, напрыклад, ксёндз Уладзіслаў заўсёды ўяўляўся такой двайной пагрозай, не проста ксяндзом, але яшчэ і беларускамоўным ксяндзом, ксяндзом-нацыяналістам, як яны лічылі, які нёс вось гэту рэлігію на зразумелай роднай мове для вернікаў рыма-католікаў, значыць, беларусаў. І зразумела, што ў канцы 80-х гадоў, калі з'явіліся першая імша, першыя службы на беларускай мове ў Менску, то, канешне ж, прыкладам для ксяндзоў, якія пачыналі тады святарства, для Міхаіла Сапеля, для Уладзіслава Заварнюка, з'яўляўся Уладзіслав Чарняўскі.